На хвалях радыё «Свабода» «Залаты запас» перадача Сергія Бламейкі «Беларускія раздарожжы». Запіс 1998 году. Беларускія раздарожжы. Нескарыстаныя магчымасці і магчымыя варыянты нацыянальнай гісторыі. Вядомыя падзеі ў невядомых трактоўках. Старыя і новыя героі, дарогі, па якіх мы не пайшлі. Беларускія раздарожжы ў эфіры кожны аўторак. Аўтар і вядучы перадачы Сергія Бламейка. Перш чым уключыць запіс працягу нашай гутаркі з Таццянай Процкай, нагадаю, што ў папярэдняй перадачы яна паспела расказаць пра рэакцыю мітрапаліта Мельхіседэка на зварот ураду Беларускай Народнай Рэспублікі да патрыярха Ціхана з просьбай аб беларусізацыі праваслаўнай царквы на Беларусі. Тады ў 1921 годзе мітрапаліт Паеўскі загадаў увесці ў храмах Беларусі беларускамоўныя казанні і дадатковыя набажэнствы. І таксама мы паспелі закрануць падзеі 22-го году, калі ў адказ на зварот да яго групы праваслаўных святароў і інтэлігентаў, сярод якіх былі Якуб Колас, Сцяпан Некрашэвіч і Міхайла Грамыка, мітрапаліт Паеўскі абвесціў аўтаномію беларускай праваслаўнай царквы. Наступная частка гутаркі пра аўтакефалію 27-го году. Гэта ў 22-м годзе. А ў 21-м годзе вы пішаце, што ён адгукнуўся на мемарандум ўрада БНР у справе беларусізацыі царквы і загадаў казаць казанні па-беларуску. Да. І вось гэта ўсё, гэта быў першы крок, а беларуская аўтаномія гэта другі крок. Гэта ўсё адны і тыя ж крокі. І між іншым, вось казанні народнай мове, яны не толькі шлі з інтэлігенцыі. Гэта падтрымаў і патрыарх Ціхан, які кананізаваны зараз рускай праваслаўнай царквой. І ён таксама, каб захаваць веру, сказаў, што пэўныя епіскапы могуць весці сябе больш аўтаномна. Адсюль і ідэя Мельхіседэка. Ён не быў разбуральнікам царквы, як потым яго хацелі паказаць некаторыя людзі. Наадварот, ён быў умацавальнікам царквы. Ён шукаў менавіта такія моманты, якія бы спрыялі развіццю Беларусі, якія бы спрыялі развіццю духоўнасці беларусаў. Ну вось, апошняя глава вашай кніжкі, прысвечаная абвяшчэнню аўтакефаліі Беларускай Праваслаўнай Царквы ў 1927 годзе. На той час мітрапаліт ўжо быў арыштаваны, знаходзіўся пэўны час у Сібіры, пасля ізноў быў вернуты ў Маскву, хацеў прыехаць у Беларусь, а ізноў быў арыштаваны. Практычна яго не было ўжо ў Беларусі на той час, але вы лічыце яго натхняльнікам усё ж гэтай падзеі. Ён ўжо адбыў свой срок і павінен быў ехаць на Беларусь. Ён ехаў на Беларусь. Яго затрымалі ў Маскве і пратрымалі паўгады неведама за што, так і не ўзбудзіўшы ніякую крымінальную справу. Я глядзела ў архіве ФСБ ў Маскве тое, што тычыцца вось гэтай справы Мельхіседэка. За што ён быў затрыманы, за што яго абвінавачвалі, абсалютна незразумела з матэрыялаў справы. Проста трэба яго было ізаляваць, бо ў гэты час, да таго, як яго арыштавалі, ён жа прыдаў анафеме абнаўленцаў на Беларусі. І не прызнаў тую абласную царкву беларускую, якую зрабілі фактычна улады. І тады ён быў арыштаваны і сасланы. І потым у яго ўже ён павінен быў вяртацца, і было падрыхтавана абвяшчэнне аўтакефаліі, беларускай аўтакефальнай царквы. Займаўся гэтым епіскап Раменскі Філарет. Ён, напэўна, меў сувязь з ім. Канешне, гэта бясспрэчна. І бясспрэчна з таго, што калі ў 37-м годзе ўзнікла гэта працэс, вот у 30-е гады беларуская аўтакефальная царква, ўжо не было ў жывых Мельхіседэка, але менавіта следчыя рабілі яго, ну, як бы духоўным кіраўніком гэтага накірунку. Але хацелі зрабіць яго як польская нейкая, значыцца, диверсия у православия, что это, мол, Пилсудский, Мелхиседек, и вот это аутокефалия. На самой справе это совсем не так. Таким чином, у 27-м годзе аутокефалія была абвешчана і праіснавала до 37-го году. Яна была абвешчана, але ёсць у праваслаўі пэўны парадак. Парадак, які павінны быць зроблены, каб існавала аутокефальная царква, самастойная царква. Вось гэтае пытанне, між іншым, зараз стаіць і з украінскай аутокефальнай царквой. Яны абвесцілі сябе, але яшчэ пэўны парадак замацавання гэтай аўтакефальнасці не пройдзены. А справа ў тым, што сусветны патрыярх, які знаходзіўся ў той час на Кіпры, ён кантактаваў з абнаўленцамі і быў прыхільнікам абнаўленства. А паколькі мітрапаліт Мелхіседэк з абнаўленцамі разышоўся зусім, і яны не пачалі афармляць вот эту беларускую аўтакефалію. І тут адразу, калі праваслаўная царква зразумела, што яна будзе развальвацца на гэтай аўтакефаліі, тады ў праваслаўі ўзнікла іншая плынь, і яны пачалі супрацоўнічаць з дзяржавай. Іерархіі, вышэйшай іерархіі праваслаўнай царквы ўжо на пачатку 30-х гадоў, значит, каб пазбавіцца, захаваць адзіную праваслаўную царкву, яны нават пайшлі на тое, каб падтрымаць атэістычную савецкую ўладу. З чым не быў згоден мітрапаліт Мелхіседэк, што яму заўсёды ставілася ў віну, і калі ён раптоўна памёр у Маскве падчас хератаніі аднаго з епіскапаў, хадзілі чуткі па Маскве, што ён быў атручаны. Я пра гэта і чытала ў розных успамінах, што, значыцца, за тое, што ён ўсё ж такі асуджаў мітрапаліта Сергія за згоду з савецкай уладай, значыцца, яго атруцілі. А які лёс вот гэтых двух епіскапаў, якія бралі ўдзел у вяшчэнні аўтакефаліі, Філарэт, гэта Хвядос Раменскі, і Афанасій, Хведар Вячорка? Лёс у іх, на жаль, быў вельмі цяжкі. Яны былі арыштаваныя і потым расстраляныя. Разам з групай святароў, актывістаў гэтага працэсу, так? Была пастаўленая задача ў 30-е гады вынішчыць наогул на Беларусі ўсе цэрквы, і каталіцкія, і праваслаўныя, усе накірункі развіцця. І фактычна ў 38-м годзе на Беларусі дзейнічала толькі дзве царквы. А астатнія, хоць і не былі афіцыйна закрытыя, яны не мелі святароў. Просто не мелі святароў. Усе святары былі арыштаваныя і сасланыя ў лагеры. Іншая справа, што царква падрыхтоўвала новых святароў і накіроўвала іх у незачыненыя цэрквы, але іх зноў арыштоўвалі і ссылалі з Беларусі. А вось кіраўнікоў тых такіх святароў, якія у гэтыя гады пайшлі на яднанне цэркваў, на яднанне праваслаўя і каталіцтва, вот этот экуменічны такі стыхійны экуменічны рух, які тут у 30-е гады меў месца. Гэта такая вельмі цікавая і яшчэ мала даследаваная з'ява. Я думаю, што калі яна будзе больш вядома, лягчэй пойдзе сітуацыя з экуменічным рухам на Беларусі. Не вайскова аб'ядноўваць цэрквы, пазбаўляць арыгінальнасці кожнай з вот гэтых накірункаў праваслаўя, але пазбавіць тых процілегласцяў, якія час ад часу з падачы тых інагда і афіцыйных уладаў узнікаюць паміж гэтымі цэрквамі на Беларусі, то каб вось гэтага не было, цікава звярнуцца да падзей 37-го года, калі у праваслаўнай царкве быў дадзены дазвол хрысціць дзяцей па каталіцкім календару, даваць ім імёны. Ну, гэта такі беспрэцэдэнтны момант. Гэта ў Менскай епархіі? Гэта ў Менскай было, вось зараз гэта царква, якая на Старажоўцы, Святой Магдалены. І гэта там, дзе кіраваў епіскап Раменскі. Менавіта ён даў гэты дазвол. І тое ж самае было і ў іншых. У касцёлах таксама быў дазвол хрысціць дзяцей па праваслаўнаму абраду. Гэта фантастычная навіна для мяне, але я хацеў бы вас спытаць... Там у кніжцы гэта напісана. Гэта вельмі важная Гэта вельмі важная для нас падзея, і менавіта гэта паспрыяла такому жорсткаму пакаранню. Не столькі яны баяліся ўжо этой аўтакефальнай царквы на Беларусі, бо не было ніякай праваслаўнай царквы, ні аўтакефальнай, ні аўтакефальнай, а менавіта баяліся умацавання рэлігійнасці народа, умацавання яго духоўнасці, хрысціянскай, вось, умацавання менавіта хрысціянства. Вы пішаце ў кнізе, што магчыма прыйдзе час, калі будзе залічаны да ліку святых беларускіх мітрапаліт Мельхіседэк, але здаецца, што іншыя гэтыя ўдзельнікі гэтай справы, которые якраз былі расстраляныя, менавіта панеслі мучаніцкую смерць за эту справу, таксама вартая, каб іх праваслаўныя вернікі Беларусі ўшаноўвалі пры спрыяльным часе. Канешне, справа ў тым, што беларуская аўтакефальная царква, яна кананізавала сама мітрапаліта Мелхіседэка. Яна, значит, пачала збор звестак пра яго для падрыхтоўкі да кананізацыі. Разумееце, з чаго і ўзнікла гэтая кніга. Яны звярнуліся да мяне з пытаннямі, і я вось па іх просьбе пачала вось гэтую такую працу. А на сённяшні дзень наша царква, на жаль, мала цікавіцца гэтымі пытаннямі. Але была выдадзена кніга «Мучанікі праваслаўнай царквы», дзе былі, ну, усе тыя занатаваныя епіскапы, якія пацярпелі ў час савецкай улады. І там, ну, мітрапаліт Мелхіседэк узгаданы, хаця там шмат, ну, міфаў пра ягонае жыццё напісана. А біскупы Вячорка і Раменскі таксама? Не, іх там не узгадана. Такая вось доля беларускай праваслаўнай ідэі. Да яе далучыўся ўрад Беларускай Народнай Рэспублікі, звярнуўшыся да патрыярха Ціхана з прапановай аб беларусізацыі праваслаўнага жыцця ў Беларусі. Патрыярх адгукнуўся згодай і гэтым, дарэчы, паказаў сябе сапраўдным хрысціянскім волатам, бо мала які расійскі герарх быў бы згодны на гэта. Сёння ён, як вядома, кананізаваны. У выніку на Беларусі былі уведзеныя беларускія казанні і дадатковыя набажэнствы па-беларуску. Яшчэ адна цікавая падзея – зварот беларускіх святароў на чале са Стафанам Кульчыцкім і Уладзімірам Бірулем, а таксама Якуба Коласа, Сцепана Некрашевіча і Міхайлы Грамыкі із заклікам да аўтаноміі беларускай праваслаўнай царквы. Епіскап Мельхіседэк адгукнуўся на гэта і правёў у Менску 10 ліпеня 22 году пры ўдзелі ўсяго менскага святарства і 60 прадстаўнікоў ад сельскага духавенства, а таксама шматлікіх вернікаў сход, на якім было абвешчана аб стварэнні менскай метраполіі. Мельхіседэк названы мітрапалітам менскім і беларускім, а беларуская праваслаўная царква абвешчаная аўтаномнай. І вядома кульмінацыя падзеяў тых часоў – абвешчэнне аўтакефаліі ў 1927 годзе. Выпушчанага з высылкі мітрапаліта Паеўскага бальшавікі не дапусцілі ў Менск. І таму 10 жніўня епіскап Бабруйскі Філарэт Раменскі разам з іншымі святарамі, прыхільнымі да мітрапаліта Мельхіседэка, правялі ў Менску сабор і абвесцілі аўтакефалію беларускай праваслаўнай царквы. Да яе далучыліся святары і вернікі 192 парафіяў у Менскай епархіі, 55 у Віцебскай, 60 у Мазырскай і 100 парафіяў у Бабруйска-Рагачоўскай. Практычна ўсе яны пасля былі высланыя з Беларусі і загінулі. Як кажа Таццяна Процька, у 1937 годзе ў Беларусі дзейнічалі толькі два праваслаўных храмы. 1 лістапада 37 году біскупы Філарэт Хвядос Раменскі і Афанасі Хведар Вячорка, а таксама святары Менскай царквы Марыі Магдалены, цэнтру мельхіседэкаўцаў, Антон Кіркевіч, Стафан Кульчыцкі, Міхал Рубановіч, дыякан Якаў Барановскі, рэгент Павал Вяршынскі, святар з Дзяржынску Сергей Садоўскі і іншыя былі расстраляныя як аўтакефалісты і польскія шпіёны. Гэтак скончыўся на тым этапе лёс беларускай аўтакефаліі. Праз некалькі дзён спаўняецца 61 год з дня расстрэлу гэтых мужных людзей, якія заслугоўваюць на асаблівае ўшанаванне ў праваслаўных парафіях Беларусі. І яшчэ надзвычай важным, на маю думку, з'яўляецца паведамленне Таццяны Процькі аб узаемным прызнанні ў савецкай Беларусі ў 1937 годзе праваслаўнай і каталіцкай цэрквамі сваіх таемстваў. Але гэтая тэма патрабуе асобнай гутаркі. Сергей Бламейка, Прага. Гэта была перадача Сергія Абламейкі «Беларускія раздарожжы». Запіс 1998 году.